Ag, dit maak nie saak nie. U sien daar op die kaart Iran en Irak waar dit min of meer is, waar Syrië en Libanon, dis nou so min of meer aangedui. Op die regterkant van die kaart sal julle sien daar net onder Iran is Ur van die Galdeërs en 200 en as jy miskien nou net kan teruggaan na die volgende skyfie Leon, ek het nou met hom so gereel 296 voor Christus daar by punt 1 is die toring van Babel gebou gaan jy daar kan jy weer teruggaan so die toring van Babel in daai omgewing in die taalverwarring wat daar plaasgevind het dan in 2230 daar by punt 2 is Tera dis nou Abraham se pa wat die verhaal oor gaan is Abraham gebore en ons moet onthou dat hy iemand was wat afgode gedien het en dan 2200 jaar dis nou min of meer jy kan hy teruggaan die Egiptenare heel links mis nou op die kaart Abraham het nou onthou hy het nou hier van Ur ons gaan nou net sy reis wys hoe hy getrek het dis mos nou maar min of meer wat die piramides gebou is daar in Egypte wat ons nou almal weet waar hy is en Tera het hier by Ur was nou aan die regterkant hier onderkant by Irak en Iran het Tera Abraham se pa mos gebly en hulle sê 2166 weer terug na die kaart daar by punt 5 is Abram min of meer gebore, Nahor en Haran was die twee broers, Abram het nog later, as jy nou die later geschiedenis lees, na die hoofstuk 22 sien jy, dat Abram nog met 'n ander vrou, afgesien van Hagar, wat hy mos nou die kind Ismael gehad het, en toes Abram mos nou gebore, maar Abram het ook nog later met 'n ander vrou getrou, afgesien van Sara, en hy het nog 'n klomp ander kinders ook gehad, maar Abram is min of meer daan, dis moes nou soos geskiedkundige sê, of dis maar wat ons nou vermoed, daar by 2166 voor Christus is Abram gebore weer terug, dankie, na die kaart toe, en hulle sê Tera wou blykbaar na Kanaan toe trek, maar hy het omtrent 1000 kilometer noordwes van Ur is Tera, dis nou Abraham se pa, is hy uiteindelik oorlede. Tera, hy mens het oud geraak. Ek weet nie of dit altyd of 'n mens op hy met respek of jy altyd op hierdie ouderdomme kan gaan nie, maar dis mis nou soos die geskiedskrywers dit wil hê. Hier is 'n paar geskiedskrywers hier. Iemand sien ek wat nou 'n professor in daai rigting is, so ek moet nou versigtig wees wat ek sê, maar mens dink mos nou hy mens het nou rof oud geword, 145 jaar sê hulle Tera oud geword toe hy oorlede is en Abraham wat die beloftes van God in Genesis 12 ontvang toe hy mos nou 75 jaar gewees en hier in die omgewing en dan kan jy dit nou weer teruggaan van die heel laaste punt 8 Abraham se trek omtrent 1091 voor Christus dankie Leon die volgende kaart het Abraham daar hier aan die regterkant het hy hier van Ur getrek was nou bokant toe na Haran en in Egypte daar het hy mos nou met die julle wat die geskiedenis Marius het ook daarna verwys die Egiptiese koning of die vors wat hy sy vrou Sarai voorgegee het op daai tyd en toe het hy mos nou later agterkom nee maar dis nie sy suster nie dis nie Abraham se suster nie dis sy vrou en as gevolg van die droogte het hy mos nou daai uit Kanaan getrek en toe het hy weer teruggetrek uit Egipte terug na Kanaan toe. En nou gaan ons lees uit Genesis 22, waar die belofte wat hy nou gekry het, vervul is in die vorige hoofstukke, in Genesis 22, is die verhaal nou waar hy sy seun moet offer. Miskien moet ek net ook in die laaste plek ter inleiding sê toe, die gedeelte is nou een gedeelte wat ons volg die preekrooster, wat nou deur baie gereformeerde kerke gevolg word in die tyd. En toe ek nou sien, dis nou Genesis 22, en dis nou waar Abraham sy seun offer het. Ek nou gewonder of ek het nou maar moet, of ek hier half 'n ander gedeelte moet kry, want dis nou half 'n ongemaklike gedeelte. Ek het toe gewonder, toe gehoop is nou nie, ek kyk 'n bietjie rond, jy sien te baie kinders hier, want as jy regtig na die verhaal kyk, is dit is dit 'n wrede storie? Is dit 'n verhaal wat soort van 'n bevestiging is, wat baie mense half afskrik van die Bybel? Hoe kan 'n pa sy seun offer? Ek gaan 'n bietjie daarby uitkom in die preek en gedink, dit sal soort van 'n storie wees wat daar in ons dag 'n beperking op gewees het, 16 of 18, dat jy nie hierdie storie lekker moet vertel of oorvertel of ten minste op televisie vir mense wys nie. So kom ons lees Genesis 22, ek lees van vers 1 tot en met vers 19. Ruk na die vorige gebeurtenisse. Dis nou Abraham en Abimelek en met grond. Het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek, let daar op, as twee keer wat Abraham elke keer sê, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het twee slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en my seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na hulle toe. Abraham het die hout van die brandoffer op sy seun Isak sy rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa. Pa, en Abraham antwoord, ja my seun, toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en die seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Dis die tweede keer. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgemaak is. Hy het die ram gaan vat en in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here het voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien, ons teksgedeelte. Die engel van Abraham het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat praat. Ek lê eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en hulle het almal saam na Beersheba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Ons lees tot sover. Ek het, terwyl ek hierdie gedeelte voorberei het, het ek vir myself gevra, en self gesê, dit is eintlik verskriklik moeilik altyd om te weet, wat verwag die Here nou regtig van 'n mens? Partykeer kan ons dit vergeestelik, maar ons moet onthou, dit is met die gewone lewe wat Abraham hier te doen gehad het. Ons almal moet baie groot keuses maak oor ons loopbaan, en ek sal later daarna ook verwys oor soms oor verhuising wat 'n mens moet doen, oor groot veranderings of skuiwe, oor finansiële besluite, oor besluite wat 'n mens met kinders moet neem, oor kleiner is en groot is, maar veral groot besluite wat 'n mens regtig onseker is en wat jy vir jouself afvra, wat is die wil van die Here regtig vir my? En wat dit mos nou soms verder kompliseer is dat mens soms ervaar die Here beloof vir jou goed of hy of dis soos jy die Here verstaan dat dit sy wil vir jou lewe is of jy droom oor goed en jy dink maar en jy kry bevestiging maar dit is die pad wat die Here wil hê jy moet loop. En baie kere is mense onseker en dan kry mense op verskillende maniere bevestiging, maar dis regtig wat die Here nou van my verwag. Soms is dit so dat dit amper gebeur dit wat hier met Abraham gebeur. Daar's 'n Hollandse uitdrukking, eerst gegeven en dan genomen is erger dan een dief gestolen. Eers gegee en dan geneem is erger as deur 'n dief gesteel. En dis amper wat hier gebeur. As jy gee en dan soort van terugvat, dan moet jy dit eerder nie gegee het nie. Eers die vervulling van die belofte, Marius het mooi verwys daarna, Abraham wat op baie ouderdom die belofte kry, en Sarai wat lag en sy glo nie is waar nie, en dan 20 jaar daarna word hierdie seun vir hulle gebore. Iemand vertel van, en dis amper min of meer so van 'n vriend wat by hom was, hy moes vir sy vriend een of ander houtwerk regmaak, een meubelstuk wat hy vir hom moes regmaak, en toe die man nou terugkom, toe bring hy soos hy mens nou maak, om net dankie te sê, toe bring hy nou vir hom 'n bottel wijn saam, is uit ordentlikheid, jy weet, jy betaal nou nie daarvoor, maar soos hy mens nou ook gewoonlik is, sê nee man, dis regtig nie nodig, jy weet, ek doen dit met groot liefde, en hy sê toe die man nou met die tafel uitstap, toe staan die bottel wijn nog daar by die deur, sê maar, jy het mis nou gesê, sien, hoorig dat ek die wijn vat, toe vat hy die bottel wijn ook saam. Is nou amper soort van iets daarvan, hy gee dit maar, hy vat het op die eind ook soort van weer terug. En mense sê dis, of dis die ervaring wat jy kry, dat dit amper is soos God werk. Dat God gee en neem. Dat God alles vir Abraham en Sara gee, hy gee vir hulle nuwe toekoms, hy laat die belofte soort van vervul met dit wat daar gebeur, en dan kom hierdie ding en dit gebeur so. En Rembrandt, en hy het nou 'n bietjie vinnig gekom daar, Rembrandt se skildery, ek dink die ander een, daar is nog 'n foto, dis die ou en die jonger foto van Rembrandt, hy het by twee skilderye, en ek wil net vinnig na die eerste en dan nou meer in detail na die tweede verwys, wat hy hierdie tonele eintlik mooi uitbeeld. Die ene is 'n soort van meer van 'n skets, maar dis miskien nie so duidelik vir julle nie, maar dis voor die gebeure wat hier plaasvind waar die pa en die seun staan in die gedeelte het ons gelees waar Isak amper onskuldig vra maar waar is die lam, en dan sê hulle moet jy mooi kyk waar Abraham soort van op sy, met sy een hand op sy bors sit en dan met die ander hand na die hemel wys en sê met die Here sal voorsien. En hulle sê jy moet mooi kyk na soort van hierdie kind se onskuldige houding waar hy eintlik maar net vra, en dan die intensiteit in die innerlike konflik wat Rembrandt uitbeeld wat in sy hart is oor dat hy eintlik weet hy gaan hom vasloop. En maar die baie meer bekende skildery is die van waar hy nou vir hom soort van op die altaar het. En as julle nou nie so mooi kan kykie of mooi kan sien nie, sê hulle moet jy eintlik kyk wat daar gebeur. Maar die interessante is wat jy graag wil sien, beeld Rembrandt nie uit nie. 'N Mens sal graag wou sien, ek wil Isak se oë as hy na sy pa kyk. om hierdie verslaandheid te kyk, maar wat is nou besig om hier te gebeur? Jy sou dink Rembrandt wil verslaandheid of wat ook al deur 'n kind se kop gaan, en dan skryf mense wat daaroor skryf, sê jy sien niks. Want met sy groot hand het Rembrandt dit uitgebeeld, druk Isaac sy seun sy gesig toe. En die van julle, en ek mes sê dit mos nou versigtig, maar die van julle wat hulle dier geslag het, weet hoe, ons weet mos hoe slag, of baie van julle weet hoe slag jy dier. Jy druk sy kop agteroor. En hulle sê wat jy daar moet sien is soort van waar Rembrandt hierdie amper brutaliteit uitbeeld van 'n pa wat sy kind se kop agter oordruk en die ontblote nek wat jy sien. Maar asof die soort van hierdie konflik, en dit lê 'n bietjie voor wat Rembrandt mooi probeer uitbeeld, die konflik wat daar in Isaac se hart is, is dat hy en dis op die volgende skyfie, die kledingstukke wat hy op die brandhout altaar gesit het. Hy besef hy moet sy kind doodmaak, maar as hy sy kind moet doodmaak, wil hy dit nog soort van vir oulaas vir hom 'n bietjie sag maak. Dis asof hy amper skryf iemand mooi 'n laaste onderhandeling met God wil hê, om te sê, maar dat hy ten minste net sag lê. So asof Abraham geweet het hy moet aan God gehoorsaam wees, maar sy vader hart wou dit hom nog 'n bietjie sag maak. En dan sê hulle, moet 'n mens ook kyk, en julle kan dit nou op die internet gaan kyk, die hele skildery is 'n somber kleur, asof Rembrandt wou sê, is eintlik 'n God wat die God van die lig is, maar dis 'n stuk sonsverduistering, dis 'n donker besigheid, dis 'n soort van 'n sonsverduistering wat plaasvind. En dan daar, julle is dit nou agter links op die toneel, is die engel wat Abraham se hand kom vasgryp. Abraham was al besig om die soort van die mes af te bring, en dan kom God met hierdie amper inspraak. En hulle sê jy kan soort van die beweging kan jy sien wat die mes uiteindelik laat val. Hy gryp hom om sy pols, en jy kan dit nie op daai foto sien nie. Agter die engel is soort van 'n lig wat skyn. En baie mense, en dit is sleg, wil eintlik nie in die Bybel glo as gevolg van hierdie soort van die wreedheid nie. Ek het nogal gedink op baie van die kansels, en ons het maar so groot in baie kerke staan dit nog altyd, staan daar so spreek die Here. En dan is 'n mens nogal versigtig, as jy weet, vir alles wat daar staan, om te sê, maar dit is nou soos die Here spreek, so sê die Here. Ons ken in ons eie kerkse geskiedenis waar die kerk gesê het, so spreek die Here, en dan wil ek amper sê, die Here het nie so gespreek nie. So mens moet baie versigtig wees as jy so gedeelte wil interpreteer ook. En julle moet my nou nie verkeerd verstaan nie, maar baie keer as 'n mens mos nou so gedeelte lees, dan sê jy vir jouself, dis die halfie God wat ek wil ken nie. Dis die die Jesus van liefde wat ek heeltemal ken nie. En 'n mens sien ook dit wat dit in mense soms losmaak, wat so God ervaar. Mense wat lank wag om getroud te word of kinders te hê, en dan gee die Here so. En dan dan neem die Here ook weer, of dan vat hy die kind weg, of dan vat hy dit wat die persoon gekry het, wat hy voor hard gewerk het, of van die Here verwag het. Ek ken ouers wat lank gewag het vir 'n kind, en is maar net om een voorbeeld te noem, en as 'n regtig as 'n gawe uit die hand beleef, net om daai kind, daai jubeling wat daar was, om dit later te verloor. En dis nog al moeilik, as jy nou moet preek daaroor, en jy sê, so sê die Here, ek wil nou amper sê, om dan nou iets goeds oor God nou te wil sê. Ek wil, wie is ons nou, wat kan waag om nou iets goeds oor God te sê, maar mens voel, jy moet nou iets goeds oor God sê, en dan wonder jy, maar as ek nou die een wat nou God se beeld moet poets, om te sê, maar God is al nie regtig so nie, hoe kan een mens het verantwoord, dat God vir iemand die toekoms gee, en hy gee om die geleenthede, hy beloof dit vir hom, en dan net om alles weg te vat, om alles aan skerwe te laat val. En ons kan baie voorbeelde noem, iemand in die vleur van sy studentelewe, 'n jong kind, of 'n ma. Ek was in die week by so iemand wat terugdink aan 'n ma van twee klein kindertjies wat weggeneem is. Hoe poets jy God se beeld, wil ek amper sê, in so 'n tyd? En dan kan een mens soort van probeer uitkom, as jy nou probeer dink, en sê, maar weet, is eintlik maar miskien, is dit nie maar een speelietjie wat God gespeel het nie. Ons kan sê, hy het dit nooit regtig soort van bedoel, jy weet, dis maar God wat so op 'n manier werk, hy het dit nooit regtig so bedoel, dat Abraham nou vir Isaac moes offer nie. Ons kan sê, dit was eintlik maar 'n bietjie van 'n misverstand. God is buite konteks uitgehaal, dis misverstaan. Of ons kan sê, en ons kan vra miskien, wat sou eintlik gebeur het, as Abraham, terwyl hy nou daar besig was, want hy het toch gehoor, God geef hom die opdrag, wat sou gebeur het, as hy terwyl hy daar besig was, hy nou die stem gehoor het, die engel, en hy het vir homself gesê, nee maar, dis die duivel wat hy praat, dis die Satan wat hy praat, God het vir my gesê, en hy het voortgegaan daarmee, Hoe sou dit gewees het? Want ek wil, dis die goed wat ons te doen mee het, as ons God se stem op 'n manier hoor, en dan hoor ons anders, wie is het nou op die eind wat nou met my praat? Is het nou die bose, of is het God? En wat sou gewees het as hy gesê het, wyk Satan, want God het vir my gesê, ek moet my seun offer. En miskien is het daarom, en ek het dit op 'n volgende skyfie, dat Rembrandt afwyk, en hy interpreteer mos nou maar, ek skilders interpreteer van wat daar gebeur, wat Rembrandt afwyk van die teks, en nie soort van 'n stem laat hoor, maar die engel soort van daai mes uit sy hand, jy weet, hy gryp hom daar aan die pols, is op 'n manier dat Rembrandt wil uitbeel, is God wat soort van ingryp, God wat sê, hokai. Op 'n manier dink ek, en ek, dat hierdie verhaal juist gaan oor 'n prentjie wat Abraham van God gehad het. Jy kan na die volgende skyfie toe gaan. Die verhaal gaan oor hoe Abraham oor God dink. Die verhaal vertel dat Abraham God se stem hoor. En ons moet onthou dat hy nou nie Ou Testament in die Bybel in geskrifte gehad het oor hoe hy meer van God geleer het nie. Die Bybel, ons weet mos nou dit het, en dis hoekom ek nou verwys, daar heel waarskynlik perkamente en goed wat daar in daai tyd was, maar dit was 'n oertyd. Hy het nie voorgeslagte gehad om te weet hoe werk die ware God nie. Tera, sy pa was 'n afgodedienaar. Dit is moeilik vir ons om daai konteks te verstaan. En die vraag is, dat Abraham in die proces vir hom as vrou, hoekom sou dit nou met die God wat hy nou ken, wat dit vir hom beloof het, hoekom sou dit anders werk as met die ander afgode wat ander mense gedien het en wat sy pa ook gedien het? Want in daardie tyd het gode dikwels kinderoffers gevra. Dit was die algemene gebruik onder stamme en volkere, maar ook die afgode wat Tera, sy pa, gedien het. Dalk is God vir my kwaad. Ek moet my seun offer. Dis wat anders sou gedoen het as God dit vir my vra. Dink net aan die innerlike worsteling wat hy nou moes deurgaan. Dis wat ander gode vra, dis wat God van my vra. Ons weet nie presies van daardie worsteling. En so het ons ook ons innerlike worstelinge. Die insigte. Is dit nou regtig God se stem of God se wil vir my lewe? Hoor ek nie maar my, is dit nie maar my eie gedagtes nie? Wat is dit regtig? Ek probeer bevestiging kry by ander mense en om stil te word en op allerhande maniere, maar dit is verskriklik moeilik om te weet, maar wat wil die Here nou regtig van my vra? Is dit wat God van my verwag met hierdie besluit wat ek doen of hierdie keuse wat ek maak? Is dit nou God wat aan my doen en wat die ding so vir my laat uitwerk? Moet ek om tevrede stel? Moet ek nou dit doen om God soort van te paai, sodat hy tevrede kan wees? En dan hoor Abraham, en ek het verwys na Rembrandt, wat God vir hom sê, hokkai, stop. Want dis nie wat ek wil hê jy moet doen nie. Stop, want jy het eintlik die regte ding tot nou gedoen. Jy het die hele tyd, en daarom het ek daarna verwys, Jy het die hele tyd gesê, hier is ek Here. Twee keer in daai gedeelte. Hoofstuk 1 vers 1 en hoofstuk 1 vers 10 en 11 waar God vir hom sê, Abraham, Abraham, en hy sê elke keer, hier is ek Here. En God sê vir hom, stop. En skielik is het asof in daai oomblik, en is mis nou moeilik om vir ons terug te dink oor hoe dit gebeur het, kry hy amper nuwer inligting oor God. Rembrandt het ek daarna verwys sien dat dit God is wat hom help. In die moeilike vraag is, hoe, as ons besluit te neem, en as ons dink oor die goed, hoe sterk, as 'n mens dit so kan stel, is ons inligting oor die Here of oor God? Sal die prentjie wat ons dink ons het oor God, soos Abraham ook 'n prentjie gehad het, en sê, God sê vir my, moet dit doen, sal hierdie prentjie wat baie keer vir ons laat teleurstel in wie God is en wat hy vir my gee of wat hy vir my doen, sal die, kom ek sê, die negatiewe prentjie vir ons, 'n prentjie van God wat saam met ons op reis is, God wat saam met ons op pad is, sal dit oorwin, as die mens het so kan stel, voordat die mes spreekwoordelik op die kind se keel afkom. As ons dink, dit is hoe God maar is, dis hoe gemiddelde God is, dis maar God wat soort van die mes laat afkom, en dis maar soos die dinge gebeur. En die vraag is, wat moet die regte verstaan wees? Want ons het ons idees oor hom, ons neem besluite, en as hy is 'n wilspigtierige God, en hy verander van opinie, en hy buie, en hy laat nou maar dit of dat gebeur. En ek wil graag net uit die verhaal drie punte stel. In die eerste plek, dit lyk my, die verhaal wil vir ons help, om dat ons sê, kom ons dink voortdurend nuut oor God. Ek het, terwyl ek besig was, het ek gedink, en almal van ons kan dit mos vertel, hoe die prentjie, of hoe ek oor God gedink het toe ek matriek was, of standaard 9 was, of selfs toe ek op universiteit was. Ons kennis en ons, die pad wat ons met die Here loop, daar vind 'n voortdurende aanpassing oor ons dink oor God, ons denke oor hom. En ons moenie so vinnig dink, maar ons verstaan God nou heeltemal, dis hoe sy werk. In my eie lewe het ek dit ondervind. Vooral wanneer die donker kant van God na ons toe kom. En ek soort van nou niks verstaan, maar is dit nou wie God is of wat God is nie? Dat daai ervaring my nie sal lei na prentjies van God om te dink dis nou soos hy is nie. Maar dat hy eintlik te groot en te ruim is vir my verstaan. Prentjies van God wat ek hom eintlik sal laat afbreek, maar prentjies dat ek eintlik vir my opnuut kan agterkom wie God is. Maar om te dink dat ek vir God regtig verstaan. Want God het onverstaanbare kante. Soms kan ons hom beleef as stil en afsydig, afknouerig. Maar dan moet ons weet, as ons hom so beleef, dat dit het ons belewenis is van hom. Want God, as ons het so kan stel, ons hoef nie sy beeld te beskerm nie. Hy het nie vir ons nodig om vir hom op te kom nie. Ons kan sê, hy het nie beeldpoetsers nodig nie. Die beelde wat ons soms van hom bou nie. Amanda Strydom sing baie mooi in die lied, hoe sê hy, en ons gaan dit aan die einde speel, en jy kan dit net vir my opbring, hoe sê hy praat oor God wat sy beleef, en dan sê sy, Vader God, u ken my naam, my binnengoed en my buitenstaan, my groot praat en my verdriet. Sy praat oor hierdie worsteling van haar verhouding met God, en dan in die volgende vers praat sy van die spoke en alles wat by haar opkom, en hoe sy God beleef, en in die lied sê sy sien weer soort van die moederkant van God, maniere oor hoe sy probeer om God te verstaan en interpreteer. Hierdie verhaal moet vir ons help om opnuut vir God beter te verstaan. In die tweede plek, een mens moet opnuut dink oor die pad wat die Here met elkeen van ons loop. God het baie op die spel geplaas met Abraham. In Genesis 12, waar God die opdrag vir hom gee hy die opdrag, gee hy die belofte, Abraham, ek seën jou en in jou sal die nasies van die aarde geseën word, jy sal 'n groot geslag hê. En daar is eintlik verskriklik baie op die spel, en dit is nie 'n klein saakie waarmee hy besig was nie. Maar hy wil vir Abraham sê, Abraham, ek kan nie bekostig om met jou die pad saam te loop, as jy nie met my saam loop nie. Die Here wil vir Abraham sê, Abraham, ek moet weet, Abraham, ek moet weet waar jy met my staan. Ek doen dit met jou, Abraham, want jy moet die pad met my saam loop. Abraham, dink oor jou lewe. Abraham, jy hoef nie jou seun te offer, soos wat die ander gode offer nie. Abraham, ek verwag dit nie van jou nie, want Abraham, ek is 'n ander God. Abraham, ek verwag nie dat jy jou seun hoef te offer, soos die gode wat jou pa gedien het nie. Abraham, maar ek wil weet waar ek met jou staan. Herdefinieer jou lewe. Waar staan ons met die Here? Ek onthou, toe ek besluit het, ek wil voltyds teologie loop, of studeer, en ek wil 'n predikant word. Hoe daai twyfel, is dit nou die Here wat vir my sê, is dit nou ek wat so dink, of die motiewe wat ek in my hart gehad het, om predikant te word, en ek het, terwyl ek ook 'n student was, was ek in worsteling, want ek weet nie regtig wat die Here vir my sê nie. En ek het op 'n stadium met iemand vir my die aanhaling van Epictetus gegee, en ek het hom daar vir julle, ons kies nie, ek het hom vir jare in my Bybel gehad, ons kies nie ons eie rol in die lewe nie, en het met die rolverdeling niks te doen nie. Met ons taak is om die rol wat aan ons toegesê is, goed te speel. Ek wil nou nie sê, dis nie 'n tekst wat my deur my lewe gedra het nie, maar hierdie verstaan van wat die Here wil hê, ek moet doen. Ek het gehoor, Abraham het ook gehoor, ek het gehoor die Here sê vir my, ek het 'n rol vir jou om te speel. Jy sal heel waarskynlik ander goed ook kon gedoen het. Daar is 'n klomp ander goed wat ek wou gedoen het. En baie keer het hierdie goed my getrek, en ek sal kortliks daarmee afsluit oor die trekkragte. Maar die Here, wat ek gehoor het, is dat die Here vir my sê, ek het 'n rol wat jy moet speel. En gaan speel jy net daai rol die beste van jou vermoë. Nou, miskien dink julle nie, ek is 'n goeie predikant nie, dis alright, maar ek probeer my bes om daai rol goed te speel. Dis die rol wat ek glo die Here moet speel. Wil hê ek moet speel. En die punt is, die Here wil hê elkeen van ons moet daai rolle speel, in die beroep waar jy ook al is. Daar wil die Here hê, jy moet dit voortdurend in terme van jou ouderdom, in terme van jou geld, in terme van jou werk, waar ook al wil die Here hê, ons moet daai rol voortdurend herdefinieer. En dis moeilik om altyd die Here se stem regtig mooi uit te klaar. God het vir Abraham daar op 'n stop gesê, Abraham, dis nie nodig dat jy dit hoef te doen nie. Ons moet voortdurend dink oor ons pad met die Here, ja, maar ook voortdurend dink oor wat in elkeen van ons se lewe belangrik is. Waar staan jy met die Here? Die Here het 'n plan met elkeen van ons se lewe, en die belangrike is, soos Abraham in 'n heeltemal 'n ander konteks, moet ons dit aan mekaar ook uitwerk. Hoe wil die Here hê ek moet my lewe lei? Waar wil hy my gebruik? Want die gevaar is, ons kan vertnog raak aan goed. Dat dit moeilik is om te sien wat die pad is wat die Here met ons moet loop. Wat kos dit vir jou om regtig 'n pad met die Here te loop? Op die ou end moes Abraham agterkom, hy het die Here verkeerd gelees. Hy is nie die bloeddorstige God wat sy kind vra nie. Hy is die God wat hom uitnooi in elke, hy is die God wat vir Abraham uitnooi en vir ons uitnooi in elke situasie wat ons deurgaan. Elke versoeking, elke stuk lyding met 'n lang ei, elke seer en 'n swaar, is dit 'n manier wat God vir ons wil sê, leer ken my op 'n ander manier, ontdek my op 'n ander manier, loop saam met my op hierdie pad, want ek is nie die bloeddorstige of die wispelturige een nie, ek is die een wat die pad saam met jou wil loop, om nie op te gee nie, maar elke keer oor te gee en vir die Here te sê, soos hy twee keer daar sê, hier is ek, Here. Om elke keer, in wat 'n moeilike situasie is, om nie oor te gee nie, om weer te sê, hier is ek, want daar is 'n groot verskil. Opgee is om te sê, dis die noodlot die, ek kan niks daaraan doen nie. Oorgee is om te sê, Here, U weet waarmee U besig is. Opgee is om op te krul daar in die hoekie te sê, nou werk die besigheid nie vir my nie, ek kan nie verder nie. Oorgee is om te sê, Here, U loop 'n pad met my. Oorgee is in die mooi gediggie wat Lina Spies geskryf het vir Ferdinand Duys se vrou, toe Ferdinand Duys oorlede, en ek lees die gediggie ten slotte vir julle, aanroep. Lina Spies skryf nou die gediggie amper soort van uit die hart van Ferdinand Duys se vrou. Sy sê, God, U wat U besig hou met sonnestelsels, planete en engele, luister na my. Ek het 'n gewone mens oneindig lief gekry. Hy het met die swere my so vertroud gemaak, dat ek geglo het, ek is self een ster, en u nie meer ligjare ver. Toe het hy my laat los, en u groot deel al, Here, gryp die stippel, ek wat val. Mag jy in jou reis een ervaring het, dat jy een stippel is wat gegryp word. Amen. Here, dit is so moeilik om u te ken, om u wil te ken, om u pad te ken. Ons kan so maklik in die struik val om dinge aan u toe te dig wat u nie toekom nie. Soos baie mense in die koerante reageer en in die kerk en vir u aanval asof u bestaan daarvan afhanklik is of dat u sal swakker lyk as hulle u aanval. Here, dankie dat ons nie u beeld hoef te poets nie, dat u nie vir ons nodig het nie. Maar ek bid, Here, dat elkeen van ons ons reis en u reis met ons sal raak sien. Dat u vir ons sal help om in alles wat met ons gebeur, in die seëninge en in die voorspoed en in die mooi goed, dat ons u hand daarin sal sien, maar dat ons u nie sal verloor as ons seer en swaar kry, en of ons gaan deur die lyding in die swaar nie. U wat u besig hou met sonnestelsels en planete, dankie dat u vir ons seën met mense wat ons lief het, en dat ons soveel seëninge op verskillende plekke kry. Help ons as ons voel u ons laat los. Gryp ons vas as ons klein stippeltjies in die heelal, as ons val en ons seer kry. Amen. U het nou geleentheid om die Here met die offergawe te dien.